na banzi mama basanti monanga nyose bimia e monte mananga ipasie lokola nena miboma yebi samana mama ne komo bali atungamie mabanzo mingi no kina komiboma likolo na sherie. Yeah.